samochody chłopaków są w kolorach pastelowych. A spódnice naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. Samochody chłopaków są w kolorach pastelowych. Spódnice dziewczyn w kolorach pastelowych. Świat, który mnie otacza w kolorach pastelowych. Przetrwa tylko ten o nerwach stalowych. O tym, żeby się załamać, nie ma mowy. Na co dzień ulica, styl życia sportowy. Tam, gdzie śmigają wszystkie ogolone głowy, załatwiacze. Tak jest, jak my chcemy, nie inaczej. To, co my zbieramy, jest już nasze. Jeszcze smakiem jointa, wszystko kurwa okraszę. Nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się. Patrz na nasz hip-hop, patrz na jego zasięg. I nie pierdol, że życie nie jest oparte na kasie. To jak bez wosku, każda świeca gaśnie. Moi ziomle odbierają na tym samym paśmie. Właśnie, znasz mnie? Znasz mnie? Samochody chłopaków są w kolorach pastelowych. Spódnice dziewczyn w kolorach pastelowych. Świat, który mnie otacza w kolorach pastelowych. Jest w kolorach pastelowych. Samochody chłopaków są w kolorach pastelowych. Spódnice dziewczyn w kolorach pastelowych. Świat, który mnie otacza w kolorach pastelowych. Jest w kolorach pastelowych. Świat w kolorach pastel, życie pod miastem. Tu nie jeden już okazał się chwastem. Kręcę temat typu Philip Landmaster. Wciąż mam falta. Pastelowe życie, w którym idzie mi karta. Gra jest tego warta. Wciąż pamiętam, choć nie jeden pętak. Depczę po piętach, sytuacja napięta. Trzeba wyjść z niej cało. Ktoś plecie bzdury, nieważne, żałość. Różnie bywało, jeszcze różnie będzie. Kolory pastelowe rozmazują się w pędzie. Na patencie, choć wiesz, że wszystko mija. Kolorowe plany czasem wychodzą nijak. Pastel mat, ale czasem odbija. To nieśmieszne, zostawiając z tyłu to, co było wcześniej. Samochody chłopaków są w kolorach pastelowych. Spódnice dziewczyn w kolorach pastelowych. Świat, który mnie otacza w kolorach pastelowych. Jest w kolorach pastelowych. Samochody chłopaków są w kolorach pastelowych. Spódnice dziewczyn w kolorach pastelowych. Świat, który mnie otacza w kolorach pastelowych. Jest w kolorach pastelowych.